But what of the things that we've shared? What of all the sweet words that you spoke in private? Oh, well... Well, that's just what we call pillow talk, baby. That's all. Velkommen til podcast nummer 75 med de gnævne filmnørder. Vi har podcastet, det er så old school, at vi får pandatanter til minde om et afsnit af Paradise Hotel. Mit navn er Morten Sieger, og med mig i dag har jeg intet mindre end Niels, give me some sugar baby Hansen. God aften. God aften. Du er frisk og klar? Ja. Perfekt. Og dernæst, Christoffer Groovy Appelgaard. Altså, nu stjæler du min linje og siger, give me some sugar, Morten. Det kan jeg jo ikke. Jamen, det er okay, det er okay. Den har du ødelagt. Det er, we'll fix it in post. We'll fix it in the special edition, ja. Yeah. Yes. Og dernæst, Kasper, come to papa, Jensen. I could use a good horse blanket. Perfekt. I er friske og klar, lyder det til. Ja. Ja, absolut. Jeg har lige slæbt mig igennem afslutningen på 1864, så jeg er fuld af energi. Det lyder godt, det lyder godt. Jamen, jeg synes, jeg vil lige komme med et lille resume. Der jo, vi må ikke ud fra, at der er ikke rigtig nogen, der har set den her film før, så det er nok nødvendigt. Vi har set Army of Darkness, Evil Dead 3, og hvad ellers den nu har haft af titler. Men efter at være kastet igennem en portal tilbage i tiden, ender vores allesammens yndlingshelt, Ash Williams, op i det herrens år 1300 anno domini, og han møder han den lokale lensherre, Lord Arthur. Lord Arthur er lykkelig uvidende om Ashes badassness og tager ham til fange, og det viser sig dog at være en skæbnesvanger fejltagelse fra Arthurs side, da Ash viser sig at være meget mere end en lokal tosse med dårlige one-liners. Og mere synes jeg ikke, det vil sige. Det vil simpelthen være at spoil det. Og det vil være synd, fordi handlingen er dyb og lang. Og det er ren Interstellar. Bare jamen, det er det. Det er det. Ja. Så er det også Interstellar, ja. Jamen, det er lidt i den dur. Nå, Army of Darkness, det var mit valg. Og det var nok også lidt, fordi det var rigtig lang tid siden, jeg havde set den igen, og jeg havde lyst til et gensyn. Så det gik ud over jer. Og jeg går ud fra, at I alle sammen har set den før, mere end en gang. Ja, jeg tror, jeg sled mit videobånd op, både at jeg så det selv, og jeg lånte det ud til nogle kammerater. Altså, det var lidt tyndt til sidst. Den er set mange gange, den film. Ja. Og ikke kun, ikke kun omkring nogen scener. Nej, ikke lige det der bånd. Nej. Nej, jamen det var godt. Jeg synes det var lækkert med gensyn her. Og det bringer mig så i en anden situation. Jeg finder ud af, hvor lang tid det så er siden jeg har set Evil Dead 1 og 2, og det må jeg så få rettet op på, fordi det er endnu længere tid siden. Jeg tror ikke, jeg har set den her siden jeg havde den på VHS, og det vil jeg være rigtig lang tid siden. Måske det vil det. Nej, lang tid siden i hvert fald. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man starter ud med den her. Den er fandme lidt svær, og det er jo... Men, altså, jeg ved ikke, altså... Ja. Det er en klassiker, det helt store. Det er jo virkelig... En holy grail på en måde, ikke? Det, ja. Det er en tilfælde. Altså, der er nogle af de store, ikke? Der er Peter Jacksons Bad Taste og Brain Dead, og så er der Evil Dead-trilogien, eller måske to sidste, ikke? Evil Dead 2 og så Army of Darkness, som er... Nogle af dem, som ens vednørder altid kan fucking citere i en uendelighed. Og... Ja. Så du mener, der er mange citater herfra? Lige en håndfuld, ikke? Lige en håndfuld, ja. Vi er næsten på niveau med The Big Lebowski i forhold til citats quotability-niveau. Altså, vi er ret højt op på skalaen. Ja. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg har det sådan, etteren har jeg det sådan lidt med Evil, det er lidt altså nærmest, som jeg husker den. Det er virkelig længe siden, jeg har set den, men nærmest en horrorfilm, ikke? Og det er vel, lidt, det er vel ikke bare nærmest, det er vel en horrorfilm? Det er vel kun, der er ikke ret meget humor i den, men nej. Nej. Ikke rigtigt. Den er egentlig ret uhyggelig, så jeg husker den. Og så er det ligesom op, så bliver det bare mere og mere fjollet, ikke, i toeren. Og så skrædvis op til treeren, hvor det bare nærmest går full retard. Yes. I treeren, ikke? Ja. Ja, Og vi får jo også den her recap, at to, men det er også ligesom 2 og 3 hænger mere sammen, end 1, 2 og 3 hænger sammen. Jamen 2'eren er vel en genindspilling af den først, bare ja, lidt mere. Ja, er den nu også det? Er der ikke noget med, at det kun er halvdelen af 2'eren, da vi har snakket om det her før? Ja. Nu er det så lang tid siden, jeg har set 1'eren og 2'eren, så det vil jeg ikke... det vil jeg ikke men er du nogen, der lader til, at Linda i starten, det var en anden, er det ikke en anden pige, end hende, der spiller hende i 2'eren? Det er Bridget Fonda, så hun har ikke været med nogen af de andre. Nej, jeg mener faktisk, det er en forskellig Linda i alle tre. Men da, jeg tror, en af grundene til, at hun er med i den, Bridget Fonda, det er, at hun, jeg ved ikke, om hun var der på et tidspunkt, men hun er gift med Danny Elfman. Som jo var på et tidspunkt, og de er jo så blevet igen ret gode venner med Sam Raimi, og det er også, han vil lave den der march og intro, eller tema til Army of Darkness, og til nogle andre Sam Raimi-film. Og det er så også Danny Elfmans skyld, at vi faktisk ikke har set hende de sidste mange år, det der Bridget Fonda. Fordi hun er housewife. Hun er linket. Eller ikke. Hun er ikke der nogen siden 2002. Nå, det kan man bare se. Men det er derfor, hun er med i den, og hun er jo ikke med, det kommer selvfølgelig an på, hvad for en version af filmen man ser, men hun er jo ikke med i slutningen, hvis man ser den, hvor den slutter i S-Mart. Der er hun ikke en af dem, at der er der. Det er heller ikke, med mindre det skal forestille, hvad der bliver den der heks, det ved jeg ikke. Nå, ja. Men det er også sjovt det her, hvad, altså, det er ligesom, om man har tænkt 2'eren og 3'eren, det ved jeg så ikke, om det passer, men det virker som om, de er tænkt meget sammen, ikke? For vi får den der recap, det der med, and I am a slave, og så får vi. Om 2'eren, i hvert fald det, jeg kunne læse. Du tager den bare. Undskyld, jamen 2'eren slutter jo, hvor Army of Darkness starter. Ja, ja. Den slutter jo med, at han ryger ind i middelalderen, og så slutter den. Men var den tænkt som en sequel, tror du? Men handlingen i 3'eren var oprindeligt ment som værende en del af handlingen i 2'eren. Ja. Mente bare ikke, at de kunne, eller de havde penge til det, og kunne rigtig få det til at fungere med så meget. De har nok haft lidt, altså ikke at det ser ud til det, og de har haft verdens største budget på Army of Darkness, ikke at det gør noget. Mm. Men de har nok haft et større budget på Army of Darkness, end de havde på Evil Dead 2 i hvert fald. Ja, de startede med et budget på 8 millioner, og efter de fandt ud af, at det var sgu ikke særlig mange penge, så fik de, jeg tror de endte med 12, hvor Sam Raimi og Bruce Campbell og et par stykker mere smed 1 million i hver. Ja. Ja. For ham de her. Det var budgettet på den allerførste Evil Dead, det var jo ikke ret meget. Det var jo en af de sådan optog i weekenderne. Så det var, altså, det var et par hundrede dollar. Nu gentog jeg lige Evil Dead 2 her for fire måneder siden og sådan noget på Blu-ray. Og der kan man altså se, der kan man godt se, at det er meget papmaché, og det er meget syltetøjsblod, det består af. Jeg synes ikke, det gør noget, fordi jeg har set den rigtig mange gange, men jeg så den sammen med en kollega, der ikke har set den før. Han synes, det var noget mærkeligt noget. Så toren er nok sådan lidt en acquired taste. Så ham snakker du ikke med mere, eller hvad? Ja, hvor jeg tænker, at træerne er sådan lidt mere komedieagtigt. Altså, det er jo sådan helt slapstick. Det er jo sådan helt, The Three Stooges. Ja, yeah, The Three Stooges, lige præcis, dem de også snakker om. Og det er det jo, at se hende på kirkegården der med de der, med de der fingre der. Det er rent The Three Stooges rutine. Det er der, hvor han tager hænderne op der for lige at skygge for øjnene, og så kommer der lige to fingre ud fra siden. I'll break every last bone of you! Der står, at budgettet for den første var afsted mellem 90 og 400.000 dollar. Okay. Så altså, når 90.000 og 400.000. Ja, der er ikke 90 dollar, men 90.000 og 400.000 dollar. Okay. Ja, på så. Wikipedia der står 150.000 dollars. Sådan. Så det er jo sandheden, så det må være det. Så det er jo det. Der er det større noget præcist. Men det er også ligesom, at på et tidspunkt i toren, så bliver den altså mere og mere fjollet. Ikke? Altså den bliver mere og mere fjollet der, hvor hånden besætter ham i toren. Der bliver den full retard, ikke? Fordi der får vi også det der The Free Studio sagt, hvor hans hånd, den sådan, kan jeg huske det, den jagter ham, og han skærer den af, det der, who's laughing now, siger han så. Ja, også hvor han jo sådan set trækker rundt på sig selv ude i, der, hvor han sådan set forventer sig selv, han er jo egentlig eneste, der sådan set kan gøre det der. Ja, hvor den hiver ham i nakken. Ja, hvor han hiver sig selv i nakken og hiver sig selv rundt, altså. Og den smider tallerkenen i hovedet på ham, og sådan noget, ja, det er fantastisk. Det der, hvor den giver ham fucking men også det er så åndssvagt, men også fantastisk samtidig. Men det er ærgerligt, at det der i starten, hvordan er recap af Thor, der ikke er med, der ikke er der. Who's laughing now, siger han så, han skal have sin egen arm. Det synes jeg bare så sjovt, jeg ved ikke hvorfor. Men altså, jeg synes jo netop, altså jeg synes, Thor'en er virkelig, måske den, altså det er den stærkeste af filmene, synes jeg. Ja, det tror jeg faktisk også, jeg synes, Kasper. Den har den her kombination af reel horror og så galskab. Altså, den er sjov, filmen, men den balancerer på en måde, som der ikke er ret mange film efter den, der har formået på sådan, altså, hvor man er oprigtigt bange og oprigtigt underholdt og oprigtigt forvirret over, hvad man skal føle. det synes jeg, det er rigtig fedt. Og så går den så over og bare bliver kun sjov i træeren, og det er også det rigtig godt. Og Army of Darkness fungerer, synes jeg, bedst i lyset af de andre film, ikke? Hvis den skulle stå alene, så tror jeg ikke, den ville være så stærk. Men netop fordi man har været igennem gyset, før man så bare kommer til latteren, så er det som om, det fungerer endnu bedre. Jeg havde faktisk ikke, dengang jeg så den på VHS i tidernes morgen, der havde jeg ikke set de andre to inden på det tidspunkt. Nej, det havde jeg heller ikke. Det havde jeg heller ikke. Og jeg morede mig stadig kostelig, og synes, det var en fantastisk film, og quoted mig. Så den fungerede egentlig fint. Jeg tror faktisk næsten, jeg synes, den er, jeg ved ikke, den er bedre. Det fungerer meget godt som sådan en treenighed. Jeg synes måske bare, at jeg synes ikke, den er så stærk som den anden film på en eller anden måde. Jeg ved ikke, jeg synes også, at der er med historien, der ikke er så vedkommende. Den er jo opbygget meget mere op af one-liner og skøre situationer, den her, den egentlig er bygget op omkring sådan et slags horror-manuskript, som i sådan set Toren havde, men som de så afveg fra på mange forskellige måder. Ja. At gøre den gakket, altså. Ja. Jamen, der bliver nemlig fuldstændig sindssygt også til sidst, Toren, det der med det der store monster-træ, der kommer ind, og der er bare blod over det hele, og det der, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul, swallow it. Men en af de ting, jeg synes, der er rigtig, rigtig med Army of Darkness, det er, at Ash, han er godt nok helten, men han er det største røvhul i filmen, altså. Det må man sige. Det er han jo faktisk i alle filmen. Han er faktisk ikke så meget i den første, og heller ikke så meget i toeren. I den her dag har de gjort ham fuldstændig. Altså, hvis man ser 1'eren, 2'eren og 3'eren, så er det faktisk ikke helt den samme person, der er med i 3'eren. De har karikeret ham endnu mere og gjort ham endnu mere sådan. Men det er jo netop det, der, altså, det er jo det, der bærer filmen. Ja, det er heller ikke det, jeg siger. Ja. Jeg siger bare, at det er sjovt, at de har kørt om den retning, fordi i den første er han jo sådan lidt af en wuss, faktisk. Ja, meget. Og så begynder han så at tage kampen op mod det onde i 2'eren. Og det også i 1'eren selvfølgelig, men mest i 2'eren. Og så er han så lige pludselig blevet til den der super action-held der i 3'eren, der dummer sig gang på gang selvfølgelig. At det er vel første gang, vi er inde omkring Bruce Campbell, er det ikke? Jeg tror ikke, vi har... Jo, mærkeligt nok. Jeg tror, vi har snakket om ham i forbindelse med Spider-Man, måske. Ikke at vi har snakket om Spider-Man, men okay, vi har nævnt, at vi savnede ham i de nye Spider-Man-film. Ja. Action Hero Draft, der var vi også lige omkring ham. Ja. Men det er jo altså, det er jo i hvert fald den her rolle, jeg forbinder med Bruce Campbell. Også som du sagde, hvad det hedder, Christoffer, jeg så også Army of Darkness rigtig mange gange, før jeg så de to første Evil Dead, og det her er simpelthen bare indbegrebet ham i mit hoved, og jeg ved ikke, det er bare, det er sjovt, ikke, fordi det er en person, som stadigvæk lever højt på den her rolle, og stort set har samme, altså, han er meget karakterskuespiller på det punkt, og han, når han bliver hævet med ind i en film, så er det som Ash mange gange, lige for at være der lidt, men det gør ikke så meget, det fungerer stadigvæk her 40 år efter næsten, så det er jo. Men jeg tror, en af de film er nu, hvad hedder Army of Darkness, er fra 92, og han var med i, hvad hedder den, Briscoe County Jr. i 1994, den der En Vilde Vesten. Ja. Og det var der, jeg så ham første gang. Jeg elskede den serie der. Den var den blev faktisk også vist herhjemme. Det der steampunk, de viste den på TV2. Yes. Og det der steampunk western-agtigt, det de sådan forsøgte at efterligne i Firefly også. Lidt der. Jeg synes, han var genial i den rolle. Og der var han jo en helt. Altså, han var en uheldig helt af jer til, men han var ikke et røvhul, som han er i Army of Darkness. Men det kører kun en sæson, eller sådan noget, gør ikke det? Jo, nogen af 20 afsnit, eller sådan noget. Ja. En vild i Vesten, hed den på dansk, ikke? Den hed, ja. Jamen altså, efter at have set Evil Dead 2, så har jeg bare aldrig nogensinde været et sekund i tvivl om, at han er en af verdens bedste skuespillere. Ja, nej, det er rigtigt. Faktisk... Det snakker de også om, som jeg nævnte, da vi fik at vide, at vi skulle se Army of Darkness, så er det en god idé at se eller høre autokommentaren til filmene. Hvor de snakker om, at han er, hvor selvom Sam Raimi altid mishandler ham på filmene, så er skamroseren ham også faktisk. Ligesom Kevin Smith, han skamroste Ben Affleck før i tiden. Men det der med, at han i Evil Dead 2, der er der nogle af scenerne, hvor han faktisk er nødt til at han har optaget den baglæns. Og det er han en af de eneste skuespillere, at Sam Raimi kender til, at der virkelig kan finde ud af det der, og gøre scenen og sige replikken omvendt. Sæt spejlvand, faktisk. Okay. De var nødt til at gøre det, for eksempel sådan en som den der, hvor i Evil Dead 2, hvor det der øje ryger ind i munden på hende, den var de jo nødt til at trække ud af oprindeligt. Der, og dem var der mange af den der type scener i den, hvor der også var lidt dialog i. Nej, det havde jeg helt glemt. Og også, han får så også meget ros for det der med, at han er så, hvad hedder det, sådan akrobatagtigt, det der med, at han kan vende op og ned på sig selv nærmest. Altså. Ja. Men han er helt vildt, han har en helt vild timing, sådan, altså, ja. Men eller han overspiller jo helt sindssygt, det gør han, han overspiller jo helt sindssygt, ja. Men det er ligesom om, at han, ligesom meget som Sam Raimi bare, altså ligesom om han lige har skruet op på 11, for at bruge et udtryk, altså han har skruet op på 11 på den her, og så på samme måde så hvad hedder det, Bruce Campbell bare gået med Sam Raimi der, ikke? Okay, så går vi helt op, ikke? Så han overspiller, men Sam Raimi er også voldsom i sin virkemidler, ikke? Der er mange flere sådan, dodge angles og vilde klip og sådan noget, så det hele er lige blevet rammet op, og det hele er ligesom... Han er jo også nødt til at overspille for ligesom at være med i... Ja, lige præcis, ja. Altså, han bliver nødt til at følge med, ikke? Altså, ja. Men jeg troede faktisk i gamle dage, faktisk langt tilbage, troede jeg faktisk, at det var Bruce Campbell, der spillede begge roller, men det kan jeg så se, at det er det ikke. Når jeg spiller Evil Ash eller også. Ja. Nå. Det troede I også, eller hvad? Ja, egentlig. Ja. Ja. Jamen, det er det ikke. Det bliver spillet af, du skal lige se. Især jeg kan godt høre stemmen. Stemmen, der er noget forskel der med, jeg troede, at... jeg havde troet, at det var ham selv. Ja, fordi, men jeg synes, jeg fandt, at det var en anden en. Nå. Man kan se Sam Raimi, han laver sådan nogle effekter, hvor at der kører en bagprojektion, som viser den ene Ash. Ja. Hvor han står og taler med sig selv og sådan, ja, noget. Der var ikke rigtig nogen grund til at gøre det, hvis at de havde en anden skuespiller til ham. Men altså, jeg synes jeg bare, jeg har hørt. Nå, der er ikke nogen, der står som Evil Ash inde på IMDb. Nej. Der er nogen, der står som Mini Ash, men det er jo så der, hvor der render flere rundt af ham. Jo, altså. Men der er i hvert fald en med stemmen, så det kan godt være. Det er også fedt. Det er også fedt at have en rolle, som hedder, jeg har spillet Pit Bitch. Ja. Det skulle også, det skulle godt. Jeg bliver også bare fedt, de der hekse, der er, jamen, det er, hvor folk lige retter på. Det kan godt være, at jeg har misforstået et eller andet. Det er, hvor folk lige skriver til os, hvis det er... Skriv til Christoffer. Ja, skriv direkte til mig. Bare skriv, bare helt, bare kom med det. Det er også fedt, alle de der kvinder, alle de der hekse, der er her i, de bruger også bare kløbdæver og sådan noget. Yes. Yeah. Og så bliver wind-up lige op der. Ja, og det er jo også ren Three Stooges også. Altså. Ja, det er bare sådan totalt... Det er sjovt, ikke? Fordi den falder jo direkte ind i... Der, altså, jeg kan ikke huske, når jeg så den. Jeg har nok været 14 år-ish-agtig ting, når den nu kom til Danmark. Men det er jo fuldstændig den humor, man har der, som sådan... Ja, ung teenager, der leder efter noget blodigt og humor. Og, altså, det ved jeg ikke. Den falder bare direkte ind i hos os... i folkeskolen, da vi så den, at det var simpelthen bare filmen, vi så, når ja, man skulle se et eller andet gakket en aften. Jamen også det der med, at det der på et tidspunkt der, hvor hun så kommer op igen, den der pit-bitchen, som I siger, så da han så skyder hende, det er så laver anden, hun lige... Er det en anden? Ej, det er en, der har fået den op igen, er det ikke det? Der er to forskellige. Han møder pit-bitch, og så det der uhyre-agtige. Jamen det er det der uhyre, der har fået den op. Så. Jamen det er det, der kommer op, ja. Op af pitten. Og så skyder han hende, ham, den, Og så laver hun ligesom en tredobbelt salto i luften. Det var så langt ud, det var slet. Og det er jo det, de så refererer til senere i den ene slutning, den der inde i S-Mart. Ja, det er rigtigt. Der, hvor hun sådan set hopper ind på en trampolin lige pludselig. Ja, så man tænker, hvorfor hun hopper sådan der. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Hun laver alt det der, de laver sådan nogle sindssyge ting. Der er også nogle af de der skeletter, der laver sådan nogle vilde ting, fordi de ryger rundt i luften tredje gang og sådan noget. Og det er sådan, det er bare så unødvendigt, men det er så fedt. Det er for øvrigt også fedt, det der med, at Sam Raimis bil, den er med i alle filmene, så vidt I ved. Det er den, man ser i starten, den er med i Thorne. Ja, stort set. Den er ikke med i The Quick and the Dead. Ja, den er også med, den er også med i... Har de ikke taget den med der i? Det er sgu for dårligt. Ja, men er, det en, er det en Raimi-film, de hurtigere de døde? Ja, han er vel både instrueret og skrevet den. Det er vel... Ja, og du kan også, man kan også se det meget tydeligt i The Quick and the Dead, eller de hurtige de døde, det der med kameraet. Ja, de der dots angles. Det er virkelig, virkelig tydeligt, og nogle af de der vanvittige ting, der skete med de der store pistoler, de der huller, når de bliver skudt, og der er en, der på et tidspunkt så går, så kan man se solen igennem maven, han er blevet skudt i den. Den skinner igennem ham ned på jorden, det er rent Sam Raimi, før han blev Hollywood's bitch. Mm. Men det er også det der med, hvor han sådan zoomer helt ind i ansigtet på folk, sådan, der var det den der, hvor den er efter ham ude i skoven, og der er de der speed-up-effekter, de der vilde speed-up-effekter, hvor det sådan lavet en eller anden mærkelig frame rate, sådan helt mærkelig ud der, hvor han står og holder døren. Og sådan, er det ikke også den her, hvor det der, det onde, det der flyver igennem skoven, er det ikke også der, hvor den lige pludselig stopper for en eller anden, og så går udenom det i stedet for, udenom et træ eller en træstup? Jo, det er der. Er det den her, der er i toren? Men det, der er jo nærmest en fuldstændig identisk scene i toren, hvis jeg husker rigtigt, hvor han bliver jagtet ud i skoven også, hvor han også bliver besat. Så det der med, at han bliver er det ikke også det i den første med scenen med træet, hvor... Jo, men det er det der, men de laver jo med det der, de kalder ramcam, altså, at de er sådan... styrte, de kørte meget, meget hurtigt hen mod huset, altså. Ja. Men her, der har de jo haft lidt mere, hvad kalder man det, mobilitet, for at kunne lave de der sådan lidt flydende, mere flydende bevægelser, end der var i den første Evil Dead i hvert fald. Ja. Men altså, noget af det, Sam Raimi gør med netop, altså med kameraet, det er et af de bedste eksempler, jeg har set på, at man simpelthen sådan bruger virkemidler, komisk. Ja. Blandt andet zoomet, altså der, hvor at han for eksempel laver sin mekaniske hånd, hvor den bare zoomer ind, og zoomer ind, og zoomer ind, og zoomer ind, og zoomer ind. Altså, det bliver bare ved. Det er helt fantastisk. Men det er sådan nogle hurtige zoom ind, er det ikke det, du tænker på? Det er sådan nogle... er det ikke det, du tænker på? Det der hurtige zoom ind. Jo. Hurtige zoom ind, og så drej kameraet samtidig, og så får den der Robocop-arm. Og så er der også den der, sådan for eksempel et virkemiddel, som egentlig er et dramatisk virkemiddel, der hvor man har sådan, hvor helten gør et eller andet, og så vender de sig om mod ham, for at kigge på ham. Hvor kameraet sådan går tilbage, og så vender folk sig for at kigge tilbage på helten. Og bare den mængde tid, at Sam Raimi lader kameraet køre tilbage på, og folk der bliver ved med at vende sig, han kører den så langt ud, at det bare er simpelthen så sjovt. Altså det er noget af det, jeg synes, der er det sjoveste ved filmen, det er de der sådan... sådan lidt meta-agtige jokes. Ja, han tager jo alle de der klichéer, eller det er jo ikke rigtig klichéer, men han gør dem til klichéer, og han tager så mange af dem, at det er det, der er fedt, fordi det er jo så åbenlyst. Altså, det er jo virkelig skåret ud i pap, hver gang han gør det, og det er virkelig sjovt, fordi det fortsætter helt vejen igennem. Og det er, ja, du har helt ret, det er rigtig fedt. Jeg sad og tænkte på, hvad jeg er en Mario Bava på et tidspunkt. Første gang, man ser, hvad her der Evil Ash, efter han er blevet kommet op af jorden, hvor han sådan er lidt for røgnet. Det der lys, det der rødgrøn lys, han havde på sig, det var ren Mario Bava. Og det er nok ikke helt tilfældigt i hvert fald. Nej. Det kan godt være, han har lavet sig inspirere lidt der. Ja. Noget, jeg synes var sjovt, jeg var lige inde og læse lidt om filmen på et eller andet tidspunkt, hvad han hedder... at den her blev sådan set kun lavet, fordi De Laurentiis, han havde en aftale om, at hvis Darkman blev en succes, så ville han få penge til at lave en film mere. Og det synes jeg sgu da, altså, det er fedt, godt for os. Jeg tror, der er mange af de aftaler, der er igennem årene. Det gør du da. Det gør du da, men jeg blev bare lidt overrasket. Jeg synes, det var fedt. Ja, altså jeg ved heller ikke, hvor stor en succes Evil Dead 2 havde været i forhold til, den har nok tjent sit, men den har jo ikke... Jeg tror, den har tjent rigtig godt på video. Den har levet på video, DVD og Blu-ray, tror jeg. Ja, på video, at det var jo video før ja. Army of Darkness kom jo, altså. Ja, ja. Men måske ikke nok til, at man bare sådan automatisk vil give ham en sequel. Nej. Men der står her, jeg vil bare lige rette min egen fejl, at det er Evil Ash, ham selv, der spiller Evil Ash. Det troede jeg også, det var. Jeg synes bare, jeg læste andet. Der må være noget med stemmen, så, fordi jeg synes... Der er noget med stemmen. Jeg synes ikke, de lyder som den samme. Der er et eller andet med stemmen. Men det kan også være, at han er en af de der crazy skuespillere, som kan lave sin stemme om. Der findes nogen rundt omkring. Det er noget med, at de bruger med tegnefilm. Det kan godt være. Det går faktisk. Ja, det har jeg hørt noget om, at at Simpsons for eksempel, der er ikke de der. Nej, det er det så. Der er nogen med 95.000 skuespillere. Ja, det er det jeg mener. Det er rimelig godt klaret. Ja. En anden Doubtfire. Ja. En anden sjov ting er jo alt det om rating om film, at den var igennem et par runder. For ikke at få en crazy rating, eller hvad fik den, NC-17 et eller andet fik den vist først, og man skal passe på ikke at få for høj en rating, fordi så bliver den kun vist i en biograf nede i en kælder et eller andet sted, og, og hvad det hedder, Universal, de ville gerne have en PG-13, og det er lidt svært med en film som den her. Så der findes de her tre eller fire forskellige cuts af filmen, og ja. Det synes jeg også er lidt spændende, fordi de er jo ret forskellige. Blandt andet slutningen, som jeg også snakkede om. Nu valgte jeg den her gang at se den lange udgave, fordi det var ret lang tid siden jeg set den med den her post-apokalyptiske slutning, hvor han kommer til at tage lidt for mange sovedrupper og vågne lidt for sent. Så det var, han siger free, og så hører nogle sten, der falder ned. Ja. Nej, han siger 5. Nej, det er 5, han siger 2 gange. Og så hører han det der sten. Så. Men ja, det, og udover det, så er den jo rent faktisk også 10 minutter længere, eller sådan et eller andet. Den er, og det synes jeg virkelig godt kan mærkes. Altså, det... Der er mere altså, det synes, jeg synes ikke, det er godt. Altså, jeg synes, den er for lang, den her udgave. Fordi det bliver trukket, der bliver virkelig trukket, ja... Men det er også det der, vi snakker før, Morten, med historien, ikke? Altså, historien er allerede tynd, ikke? Så når vi når til kampen, der til sidst på borgen. Ja. Godt. Og, altså, der er jo ikke ret meget historie. Den eneste historie, der er, det er, at han er kommet tilbage i den her tid, og så skal han besejre dem, og så skal han tilbage. Men det kører jo super godt, indtil vi når faktisk, indtil han får fat i Necronomicon og kommer ind til borgen igen. Der kører det faktisk ret godt, men der er vi nået, der er en time, og så er der ved at være en halv time igen, og det... Ja, så kan vi have det der slag, og det er ligesom om... Ja, og noget af det er rigtig godt, og andet af det er der bare. Det er bare også det her typiske klimaks, ikke, som der er på så mange film. Det er så svært at lave det der klimaks lige så spændende som opbygning på en eller anden måde. Ja. Altså, det synes jeg i hvert fald. Og det samme med Army of Darkness her. Jeg synes, at filmen den mister virkelig tempo og humor, når vi kommer dertil. Og det er synd, fordi den... simpelthen perfekt indtil de der 59 minutter, eller hvornår de når der, fordi jeg synes simpelthen, den er... den første time kunne jeg simpelthen bare sidde og se på repeat. Den er fantastisk. Det er simpelthen bare... Det er fedt, det der, hvor han siger der, your shoelace untied. Kigger han ned. Og der går så lang tid, at han kigger ned. Han står ligesom, han ved ikke lige helt, om man skal kigge, og så står han og kigger, og han står bare og kigger på ham. Og så kigger han ned, og så lige snart han gik ned til borgen, så det der. Det er så fedt, det der venter, de gør det, man forventer, men så alligevel så bliver det sjovt, og det gør de jo rigtig meget. Der er så mange moments i den, og så er der også det der first person shooter, Doom, der, hvor han holder sin boomstick op, ikke, ud over den, hvor man ser den. Ja, det er rigtigt, der minder så lidt om Doom, men det er også fordi, Doom er jo inspireret af Evil Dead-film, ikke, fordi de har jo motorstaven, og de har jo også den der shotgun, ikke, så jeg tror, Duke der... Nukem. Duke Nukem? Mm. Nå, du tænker på one-linerne. Ja, og våben, og det er meget inspireret, af Army of Darkness. Ja. Men det er så fedt, det hele, hvor han er nede i den der pit, og så kommer han op, og så, you want some, huh? You want a little, huh? Og så er der ham der, Så er der ham der bliver bange, ham der, der har stået og lavet yeah. spike. Og så begynder han at slå nogle af de andre. Ja, ja. Han tør ikke gøre noget, så han slår bare ham der, han sort boy, eller hvad han nu er, ham der står ved siden af. Det. Mm. Hvilken udgave så I andre? Jeg så den korte version, eller den kortere version, er vel den der, hvor der ikke er de der ekstra scener med, som du har set, og så ja. Hvor den slutter med S-Mart-slutningen. Og hvordan slutter, ja. hvordan er nu den slutter? Altså der slutter han vel sådan som helt-agtig? Ja, den slutter med det der Hail to the King, baby, hvor han slutter, ja. Hvor han skyder den der She-Witch ind i I'll Swallow Your Soul, hvor hun lige pludselig dukker op ind i S-Mart. Ja. Og hvor han så nærmest rider igennem sådan en vogn igennem supermarkedet, og hvor han kaster sit gevær op i luften, så lander han på vognen, rider lidt fremad, og så kigger han op, så griber han gevær, så skyder han den der Deadeye der, og så hvor hun så hopper på den trampolin. Og så hende at han skal redde det, det er så ikke Bridget Fonda der, det er en anden blondine. Der slutter den så det sidste shot i filmen, det er Hail to the King, baby, og så er det, så kysser de. Ja, altså man kan jo sige, at den er mere åben, den slutning, i hvert fald for en 4, ikke? Hvor vi siger, natten den er sådan lidt mere lukket. Men det er jo sjovt, ikke? Fordi forskellen på DVD-udgaven, som jeg går ud fra, er den der modsat den director's cut, der blev lavet. Det er jo 15 minutter. Det er jo altså rimelig meget. Ja, for der er også, der er også noget med den version, der er på VHS i Danmark førhen. Den er også anderledes end dem, der er på både Anchor Base, DVD og på den der MGM-udgivelse, der var på et tidspunkt, også den med det ret pæne billede, der var. Mm. Så der, som du siger, der er tre versioner. Så vidt jeg kunne læse, så var der 4 versioner af den ude i forskellige længder. Altså ret forskellige længder, sådan noget med 81, altså, 88, 95 og 80 minutter-agtigt. Altså den version, jeg så, som jeg, dengang jeg så den første gang, der så jeg, der hvor han skyder badass første gang, der siger han, I'm not that good. Eller er det han siger, den her? I det er biografen, der siger han det der, good or evil, I'm the one with the shotgun. Ja, yeah, good or bad, I'm the one with the gun, ja. Yeah. Og så i director's cut, der siger han, I'm not that good. Ja, yeah. Og så er der nogle flere. Ja, yeah, jeg kan også bedre lide det der, hvor han siger, I'm not that good. Og så er der, så er der også det der med de der minions. Der er meget mere med dem i director's cut udgaven. Og nogle andre ting med dem og sådan noget. Og det synes jeg faktisk, det fungerede ganske godt. Ja, der er det der, London Bridge is falling down, falling down. Og så mener du det der, de små ash? Ja, yeah. Yeah. Okay, jeg tror du mener de der skelet. Det synes jeg faktisk ikke var så godt, lige præcis den der, hvor han sådan går og træder efter dem. Og så træder på sømmen. Det er jo sjovt, at han træder på sømmen. Ja. Og så siger de sådan noget, det kommer så lidt på My Fair Lady eller sådan noget. Det er så meget fedt scene, den der, hvor han skal drikke varm kakao. Ja. Som lige tilfældigvis står inde i møllen, så skal han lige have det der, så Men det er det, der er så sjovt, fordi det er så sjovt. How about some hot chocolate, hi little fella? Det er ligesom der, hvor han skærer armen af sig selv i toren, og så siger, who's laughing now? Så synes han selv, han er så klog. Ja. Men han straffer jo også sig selv. Det er så fedt, der har bare taget hot chocolate, har little fella. Hvordan det var han? Altså, hvad skal han gøre på den side? Der var han skærer armen af jer, var det med i den udgave, I så? Fordi det er også med i den udgave, jeg så af træerne. Ja, det var med i den udgave, jeg så også. Helt, vi fik den der intro til, eller vi startede med, at han kom gående, men så fik vi også en intro til, hvad der skete i toren. Ja, det tror jeg med i alle udgaverne. Okay. Det er svært, jeg synes bare 15 minutter, det er fandme meget, altså der må være et eller andet. Men det er en masse små ting også med Evil Ash og sådan noget, tror jeg. Ja. Okay. Ja. Så der er også lidt mere med det der, love interest med hende, Sheila. Ja. Der er det der, You Found Me Beautiful Ones, jeg ved ikke. Åh, den er god. Det var også den, jeg så i den almindelige. Okay. You Found Me Beautiful Ones. Honey, you got real ugly. Og der var et a-hole. Efter der var et a-hole også der, hvor han så kommer der hvor han også kommer tilbage, og der hvor han sådan listen up you primitive screwheads, this is my boomstick. Han er bare så nedladende overfor der dem. Er så mange gode citater derfra. Og så kommer de ind der på vognen der, og så bliver han bare behandlet som sådan en konge, ikke? Mm. Og så ligger han bare der på sofaen der og spiser kød og druer og sådan noget. Og den Kasper, han startede med den der med I could use a blanket for my horse. Altså. I could use a good horse blanket. Hun har siddet op hele natten, og hun vil gerne sige undskyld for ham og sådan noget. Jamen, der er mange, der også, nu skal vi lige, der er også den her, han giver hende på et tidspunkt lidt senere. I'm out of you raised in a barn, shut the door. Den var lige mumlet af baggrunden, ja. Han er så sur på de folk, de er bare så dumme, og det er så fedt. Ja, men han er også bitter, fordi han er blevet, han synes jo, at han havde kæmpet hele anden film imod de her Dead Eyes, ikke? Og så bare fordi, at ja. Jamen det er fra starten af, det hele, altså han er virkelig bare sur, lige fra, han bliver selvfølgelig også taget til fange, og de er ikke så søde ved ham, men alligevel, han er bare mavesur, virkelig mavesur. Ja, ja, men det var det er også fantastisk, det der. Hvor han skal, han er også så utålmodig, ikke? Fordi han tror jo, han er så klog i det der. Ja, ja, ja, I got the words. Og så kan han selvfølgelig ikke huske den senere der. Rato, rata. Og så kigger han så rundt og siger, there, I said it. Vil du have den? Definitely an N-word. Rato, rata. Okay then. That's it. Yes. Og så da han så kommer til mig og siger, did you say the words precisely? Yeah, more or less. Og det er faktisk hans skyld, at det hele det går fuldstændig A-war. Altså, yep. Det er hans skyld, at det hele det går helt i... Men alligevel så er han sur på de her folk. Han vil jo bare tilbage til sin tid. Altså. Mm. Men vi kan godt det. Ja, så viser han sig så alligevel at kunne hjælpe de her folk med både at lave gunpowder en lille chemistry 101 book, som han har bare alt i det der bagagerum på bilen. Ja, det er godt for fremtiden, det er så godt. Og det er også det der wise man, han prøver sådan lige at varme over ilden. Og så tager han sådan far, og så står han og kigger lidt på ham, og så ser man lige, han flytter lyset. Det er sådan en lille ting. Han det der de lærer det der karate. Ja, så kan de slås. Der. Ja, det er rigtigt. Han havde også en udgave af Fangoria i bagagerummet. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Nå, det lader jeg faktisk ikke mærke til. Jo. Det var lidt sjovt. Men det er meget sjovt, det I siger. Jeg husker ham ikke fra de andre som værende sådan et ingeniørgeni, som... Så man er her i, men det er også lidt sjovt at høre, eller når man læser, hvad inspirationen har været hertil, hvor at, ja, der er skrevet en bog om en ingeniør, som blev sendt tilbage i tiden til Kong Arthurs tid. Ja, Mark Twain-bogen der. Ja. Ja. Og ja, lidt forskelligt. Det er sjovt, fordi det fungerer rigtig godt. Det er virkelig morsomt, fordi han netop er så alvidende, og så overlegen, og så, ja. Og så alligevel, så er han så inkompetent, ikke? Han er jo. Det er jo det, der bærer det hele. Super, det er, ja. Super idioten, ikke? Altså, det er helt vildt. Han er jo sådan en heldig idiot. Yep. Altså, han er sådan en, ja. Han er sådan en, hvis han alligevel sådan en smule, ikke? Ja. Det var jo også fedt, det der Kratos var rart ikke to. Der er lige den der reference til The Day the Earth Stood Still. Det er det der, han siger til robotten, jeg kan ikke huske. Ja, for at lukke den ned. Ja, for at lukke den ned. Lukke Gort ned. Gort, ja, det er den her. Det er jo en fantastisk film også. Ja. Hvis man ikke kan se. Den originale. Det gamle, originale, ikke den med Keanu Reeves. Alt hvor Keanu Reeves er med, det gør film bedre. Ja. Nå. Skal vi... Jeg kan også godt lide der, hvor de har bundet ham, sådan Gulliver Style-agtigt. Ja. Ja. What a horrible night. Og så ham der, så vågner han så op, og så er der en af de der æster, de løber alle sammen, og så er der en, der står tilbage og går bare fuldstændig i panik, så han bare lukker ned med at stå i huset i håret. Det lød nogenlunde sådan. Det lød stort set sådan. Ja, noget i starten. Jeg behøver, det er jo det gode ved det her, jeg behøver faktisk slet ikke at tage filmtips. Jeg forstår ikke, hvorfor du bruger tid på det. Nej, men jeg ved godt, det er rigtig dumt, men Christoffer har været omkring de fleste. Vi kan godt begynde at tage nogle af dem, som du har... Det er det bedste ved den her film. Det er jo one-linerne et eller andet sted. Mm. Der er blandt andet den her. Det er også sådan en rigtig overlegen smuknaven. Who are you? Who wants to know? I am Henry the Red, Duke of Shale, Lord of the Northlands and leader of its peoples. Well, hello, Mr. Fancy Pants. Yes. Er der ikke imponeret i hvert fald? Og så er der alle dem her, der er brugt rigtig mange gange i computerspil. Det var vist en lang udgave, vi fik der. Er det der foliearbejde der? Ja. Ja, den kom slet ikke. Ej, vi får en superkompleden, så. Der kom den. Der kom en af dem. Ej, der skulle have været en Groovy. Den var vel også med i... Det er det, jeg meget husker meget fra Duke Nukem-spillet. Det der var lige smadret den der kop med den der RoboCop-arm. Ja, ja. Og det var det, I var på vej til at høre her. Det var bare... Men siger han ikke Groovy allerede i Evil Dead 2? Eller er det nu... Alle de her one-liners, er der nogle af dem, han har på toren? Det der er næsten lige at se den, ja. Pas. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan kun huske det der... Sådan en som den her, den kunne han godt have haft... Det der, han går amok. Og hvad har vi mere? Hot chocolate. Okay, how about some hot chocolate? Og så, det sjove er faktisk, at det er så mig, at han står og spørger om hot chocolate, og så hælder han en klar gennemsigtig viske ned i munden. Yeah. Ja. Ja, jamen, det er jo en metafor, man. Det er rigtigt. Jamen, det ved jeg godt. Jeg tror ikke, han nåede at få chokolade. Og så er det alle de her... Nej, nej, det var også godt set, hvis det var, at der lige stod et... Det kunne man selvfølgelig måske duft, men... Så er der sådan en her, der er lidt... lidt sjov. Hey, what's that you got on your face? Huh? Blah, blah, blah! See how that works? Blah, blah, blah, blah! Og så da han kom op igen. I live! Ja. der er sådan nogle små øjeblikke, som jeg bare synes gør den her film helt fantastisk. Der er også et tidspunkt senere, som jeg selvfølgelig også fangede, der hvor Henrys folk kommer for at hjælpe dem ind i bogen. Der er sådan en lille øjeblik her. Det er skeletterne, der løber der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er det sjoveste i hele filmen, det der. Let's get the hell out of here. Det er bare et eller andet sjovt, hvis nogle skeletter, der går i panik. Altså, det ved jeg ikke. Og det er skeletter, ja, det er bare fantastisk. Det synes jeg altid har været helt vildt sjovt. Let's get the hell out of here. Hvis man lægger mærke til mange af de scener med skeletterne, så har de jo også måttet, hvad her det, ty til lidt. Det der med, at dem, der er sådan en lille smule i baggrunden, det er nogen, der har sådan en skeletdragt på. Yeah. Det er ikke nødvendigvis en effekt. Det er ligesom de gjorde i nogle af de senere, hvad hedder det, Abernes Planet-film fra 70'erne. At de så havde de bare en abemask på dem, der sad tre rækker tilbage. Jeg synes faktisk, det skifter meget fra scene til scene, hvor i starten på kirkegården er det jo tydeligt noget stop-motion-agtigt. Ja, men det er, hvor de angriber borgen. Ja, lige præcis, hvor det er borgen, er det bare... De har en hvid dragt på stort set. Jamen, det er jo helt vildt derude på kirkegården også. Altså, det ligner virkelig sådan et andet for et Woodset eller sådan noget. Altså, det er lige før, man kan se, at græsplænen den krøller. Det er også noget Harryhausen-agtigt. Men det synes jeg er fedt. Altså, jeg synes, det er... Det... Ja. Men ja, det er meget... De der skeletter er totalt Harryhausen. Altså, det er jo totalt, hvad hedder den? Er det Simba, eller hvad er det for en? Jason and the Organer. Jason and the Organer, selvfølgelig. Ja. Rigtig meget... Men der, hvor de kommer gående, der, hvor man hører Elfman-scoret, som du gjorde meget mærkeligt på, Niels, der, hvor der ham der, han kommer med trummen og sådan noget, det der Elfman-score, der er lavet specifikt til den her film, der er de jo alle sammen, mange af dem med kostymer, som du vil tage. Der er også nogen, der spiller på sækkepibe i det. Det er jo det, der råber, let's get the hell out of here, Stephen. Ja. Også det der, hvor hun sådan stripper for den. Der, hvor hun kommer tilbage. I may be dead, but I feel Good. Oh, get these old bones cracking. Så kommer de sådan en masse åndssager. Ja. De har simpelthen så meget karakter, de der skeletbrødre. Det er simpelthen så fantastisk. Ja. Og det er sådan, jeg synes også, det der slag, jeg synes, det mindede mig sådan lidt om. Jeg kunne ikke lade være at tænke på The Two Towers, det der Helm's Deep slag der. Fordi det er den stort set, hvad der bliver slået, hvad hedder det? Det er jo sådan et bogangreb, ikke? Der bliver sat stiger op, og de kommer ind, og de bliver bekæmpet på en mulig måde, og det vender frem og tilbage. Tænk ikke på det, eller hvad? Det er bare lidt mindre målstøj. Der er ikke så mange. Man kan tydeligt se i det slag, at de ikke har haft så mange statister. Fordi hver gang de sådan filmer ud over folk, så står der sådan fem her og fem der. Og... Jamen også der, hvor bilen kommer kørende, Morten. Der, de der skeletter. Ja. Man kan bare se, at de bare er blevet stillet. Sådan helt. Ja. De bevæger sig overhovedet ikke. Og så er der bare blevet lagt på stemme ind, og så... Aah! Men det er også svært at finde en stuntmand, der har lyst til at blive ramt af sådan en rotor der. Say hello to the 21st century. Så sad vi de der goggles på. Det var lidt ærgerligt, den der bil blev ødelagt så hurtigt, fordi det var fandme fed. Yep. Ja. Og lidt tid, den er brugt på at bygge den også. Ja. Det er så Sheila, der ødelægger det, hvor han, fordi han åbenbart ser hende lige i øjeblik, som om at hun er... Jamen hun kan jo sådan lave et eller andet, sådan hun ser normalt ud. Laver noget trolddom. Hun laver noget trolddomsagtigt lige der. Hua. It's a trick. Get an axe. Yo, shit. Let's try. Hun lige åbner øjnene der. Altså, det er også. Det er faktisk det er lige uhyggeligt lige det der, hvor hun lige ligger og åbner øjnene, før at han rører ved hendes skulder. Ah, det er fedt. Det er så godt. Hvor hun ligger hun ligger og smågriner. Yeah. Det kan man godt se. Det skulle. Det er sgu godt. Det der, hvor han skyder hende over skulderen, så. Så får han sådan en helt blygystning af sig selv, fordi han er så også. Er det ikke sådan en Bruce Lee-ting nærmest, det der, eller hvor er det fra? Det var det. Han får sådan en kuldegysning af, hvor sej han selv er. Halv erektion fik han lige der. Det er sådan lige, Semi-hard, ja. Det er jo noget fantastisk, men også der, noget, der irriterer mig, det er der i The Pit i starten. Den første, der bliver smidt ned i pitten, så lige pludselig så kommer der bare, hvad der svarer til, flere swimming pools af blod op. Ja. Og man sidder sådan og tænker, hvad var det? Hvad gjorde det? Det er sådan en gejser. Ja, og så kommer Ash derned, og og så kommer de ud af væggen, og så kommer der en kvinde, eller hende der heksen, og giver ham knytnæveslag, ikke? Ja, det er fedt, at derfor han bare tæsk, og ikke... Ja. Nej, men man får aldrig svar på, hvad det var, der ligesom kunne skabe sådan en... Jamen hun der bare bidt i pulsåren på en, der var med før. Ja. Jo. Det er ret voldsomt, det er rigtig nok. Men det er jo meget Sam Raimi-agtigt. Det hele er jo sådan fuldstændig skruet op på 11, ikke? Jo. Men jeg ved ikke, altså hvad synes I om de to... Og det var det, der skulle have været i Spider-Man-filmene. Så havde de været fede. Altså der skulle helt sikkert have været nogle flere... It's a trick, get an axe. Moments. Men hvad synes jeg om de to slutninger? Fordi jeg synes jo egentlig, når man ser den biografudgave slutning, der ender i S-Mart, ikke? Så har den jo en fin spejling med den her scene tidligere. Fordi det er også lige der, hvor hun tager kasseapparatet op til sidst. Det er på samme måde, som hun tager den der gryde op, eller hvad det er, hun tager op der i starten, hvor han skyder den ud af hænderne på hende. Så skyder han kasseapparatet ud af hænderne på hende til sidst. Lad I mærke til det? Ja. Ja, der er også en fin spejling med de to scener, synes jeg. Jeg tror faktisk bedre, at jeg kan lide biografudgave slutningen. Det gode ved den anden slutning, som var den, jeg så, det er jo, at her får han jo, hvad han har fortjent. At på grund af rent dumskab tæller han 5-2 gange, og derfor tager han drog for meget og kommer til at sove 100 år for meget. Og så vågner han i fremtiden, hvor alt er dødt. Og det synes jeg jo er ret perfekt, fordi så får han jo netop, hvad han har fortjent. Jeg elsker, da han kommer ud af hulen, så siger han, manufactured products. Ja. Det synes jeg, det er sådan en rigtig downer slutning, og det er sådan anti-amerikansk, ikke? Det kan de jo ikke lide sådan noget, men jeg synes, det er fedt. Nej, det var produktionsselskabet, der gerne ville have en mere upbeat slutning, har jeg hørt. Det er derfor, at vi fik den der S-Mart-slutning. Ja, generelt ikke meget for negative slutninger, eller sorte slutninger. Nej. Altså, jeg så den der S-Mart-slutning lang tid, før jeg overhovedet vidste, der var en anden. Så for mig, så virker det bare som slutning, og det andet virker bare mærkeligt, synes jeg. Ja. Jeg startede også med at se en almindelig slutning. Og jeg synes også, selv med den viden, at det er en fabrikeret slutning, kan man sige, så synes jeg stadigvæk, den er fantastisk. Og Jeg kan rigtig godt lide der, hvor han bare står og bare pumper hende fuld af bly, der hvor hun hopper rundt om i luften, og så lader han det der våben, og så kører han på den der. Det er bare så langt ude, og så det er en fed action-sekvens. Og det er det der med nu, og så er der lagt op til en 4, hvor han skal til at bekæmpe de der deadites i vores tid, og altså, man fornemmer nærmest sådan, jeg kan huske, vi snakkede meget om den her slutning, det ligger meget op til, altså, det ligger meget op til, at der kan ske noget bagefter, ikke? Altså, man snakker om det der med, jamen, er de nu kommet til vores verden, eller er de kommet til vores tid, og skal de nu til at være sådan en epidemi, eller et eller andet? Og er det ikke også lidt, fordi han har dummet sig igen? Er det ikke et eller andet, der troldmand, han siger til, at man skal gøre? Jo, men han har sagt klar til, hvad der er, at han ikke tog forkert igen, ikke? Ja. Så er det jo nok derfor, der er kommet nogle af de der væsener med til... Ja, er det noget, han siger det forkert igen? Er det sådan, ja. Hvornår siger han, hvornår siger han det igen i... Det er mod slutningen. Der, ja, det er han rigtigt nok. Det er jo rigtigt nok. Han får jo ikke de der... Vismanden der, han står og giver ham nogle instrukser på, hvordan han skal bruge det der drikkelse der. Ja. Og så står han jo og fortæller historien til et eller andet og siger, I could have been king, but I chose to come home. Alright, so did you say the words correctly this time? Yeah, kind of. I didn't say every single little syllable, but basically I said them, yeah. Basically. Og så siger han det, just siger lige efter han har sagt det, basically. Han er godt klar over det, han er godt klar over det, måske ikke helt er så smart. Så der får han jo også, som fortjent, som ordentligt. Hvis de bliver for øvrigt, at den der hule, som er med i den der Director's Cut udgave. Ja, det er den oprindelige Batcave fra den er ikke særlig stor. Adam West Batman eller? Ja, Adam West Batman, hvor de kommer ud med bilen. Adam West Batman. Okay. Ej, hvor sjovt. Ja, det er sjovt trivia, det der. Det er faktisk ret det. Jeg hørte lige kommentarsporet til hvad hedder den, til Director's Cut udgave. Slutningen. Og der snakker om det. Så det var, jeg vidste heller ikke. Men det er lidt cool. Og det er sådan noget af det, man mister, når man ser den på Netflix. Det er, Director's Cut ligger på Netflix, kan siges. Yeah. Jamen, jeg så MGM Region 3 Director's Cut udgaven, som faktisk er en ret fin remaster. Ja, jeg har nemlig... Jeg har en biografudgave på Blu-ray, og så tænkte jeg, så ville jeg gerne lige se Director's Cut den her gang, lige for at... Hvad så den ud på Blu-ray? Var den okay, eller? Nej, men den så jeg så netop ikke. Jeg så Director's Cut på Netflix i stedet for min Blu-ray. Fordi at det var, jeg havde ikke set Director's Cut i virkelig mange år. Men hvad synes I om ham der Evil Ass? Synes I, han er sådan rigtig sjov? For jeg synes egentlig, han var bare sådan lidt... Han var sjov i starten, men jeg synes, det var underligt, at han skulle lede det hele lige pludselig. Men det ved jeg ikke. En mere... Sally Forth, der var kæben, falder af helt. Men det er meget sjovt, dagen mod slutningen, hvor han bliver, hvor han mister al huden, og sådan set bliver til den der tegneserieagtige skelet, hvor det nærmest står damp på hovedet af ham. Ja. Og der sidder man sådan, tænker, okay, det er måske sådan lige, der ryger, det er den sidste gang. Det ryger realismen, simpelthen. Ja, fuldstændig, men altså, ja, der har man set så meget andet, der har man set skelethoveder, der skeletter, der spiller på sengepiber og sådan noget, men det er alt der, så toppen, jeg ser vi faktisk tit på Peppa Fyn, sådan nogen der. Ja, så løfter toppen af hovedet, den løfter sig, og så kommer der røg ud. Så der sad du lige hjemme i sofaen og sagde, det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden, det der. Nej, det er altså mærkeligt. En anden sjov ting, det er faktisk det der med, at fotografen på den her, det er Bill Pope. Nogen ved, det er ham, der har skudt The Matrix også. Jeg tror faktisk også, han har skudt Rio. Men det var nok ikke noget, jeg sådan lagde mærke til. Du fandt ikke de store ligheder mellem den her... Nej, jeg synes, det var mere Sam Raimi, der satte sit fingeraftryk på den her film. Ja. Men den har jo meget sådan, det er jo meget en homage til mange film, kan man også godt mærke. Man kan godt mærke, at Sam Raimi er filmelsker, fordi der er også noget Errol Flynn, Robin Hood, adventure feel over den, synes jeg. Og der er jo det her stop motion, det hedder han, Ray Harryhausen feel over den også. Så, sådan. Og så er der selvfølgelig horror og... Ja, jeg sad også og tænkte lidt på det, så jeg også tænkte lidt sådan lidt Monty Python med The Holy Grail. Det der, it's only a bottle. Ja. Vil også passe ind i den her, så ja. Ja, men det kan også bare være budgettet. Det kan også være, hvad de budgettet har været så skarpe. Jeg synes, altså jeg har altid været glad for sådan matte paintings. Jeg synes, selvom man godt kan se det matte painting, borgen, når man ser, at han rider væk fra den, det gør mig ikke noget, altså det passer godt ind, Stine. Jeg kan godt lide den der kitschede måde, den er lavet på filmen, altså den der sådan lidt, at den godt ved, at den er langt, langt over toppen. Den er langt over 11, faktisk. Altså. Ja. Og blandt andet den der scene der, hvor han bliver suget ned i en af bøgerne henne på kirkegården. Og der, hvor han så kommer op, og hvor hele hans ansigt er forstrukket, fordi at han kom ned i den der, der har forstrukket hans, hele hans krop. Det er jo en utrolig... Altså, jeg kunne ikke lave det selvfølgelig, men det er jo ikke nogen vildt avanceret effekt. Men det fungerer bare, altså... Når han har fortrukket ansigtet. Ja, fordi de tager bare lidt af hvad hedder det, make-up'en af gangen, altså. Men det fungerer bare skide godt i filmen, altså. Det er sådan nogle simple ting, altså. Jeg har næsten lige siddet og set Transformers 4, og det er jo simpelthen det modsatte. Det kan ikke være mere anderledes. De der effekter, der er sådan nogle fine, blanke effekter, og man kan godt sige, at der er brugt rigtig mange millioner på det. Og så det her, der er ikke rigtig brugt ret mange 100 kroner eller 100 dollars på det, altså. Selvom at han selvfølgelig har haft K&B også, ligesom på Evil Dead-filmerne. Så de har deres... Jeg ved godt, hvad de laver, selvfølgelig, men det er jo ikke nogen af de dyre ILM-folk, altså. Nej. Men hvorfor har du bare lyst til at torturere dig selv, hvis til... Nej, den var på, så jeg endte med at se den. Var den værre end de andre? Ja. Siger du træt? Det er sgu indtil lidt af en bedrift i sig selv, synes jeg. Fordi... Jeg tror faktisk ikke, der var nogen, der kunne være værre end træerne. Nej, det var fire, faktisk. Selv med Mark Wahlberg i hovedrunden, i stedet for Shia LaBeouf, altså så... Ja. Nej. Det er sjovt... Der var en positiv ting ved den. Kelsey Grammer var med som skurk, og det gjorde han faktisk meget godt. Nej. Frasier. Godt. Så der er en til. Du kan godt komme på forsiden af coveret nu. Ja. Kelsey Grammer med coveret. Yes. Quote. En anden sjov ting i forhold til Army of Darkness og Evil Dead er jo al den snak omkring en sequel. Hvor der længe har gået snak om en Army of Darkness 2. Som jo så lidt er gået over i den serie, som vi får i stedet for. Er det næste år? Eller hvornår kommer den? Er det allerede næste år? Er den ikke næsten lige blevet annonceret? Jo, det er ikke andet end en måned eller to siden. Et par måneder siden. Men der gik jo længe snak om, at vi ville få en Army of Darkness 2. Så derefter gik der snak om, at de ville mixe de to universer med den nye Evil Dead. Jeg har da også været snakke om, at de skulle lave en Freddy versus Jason versus Ash. Ja, det er jo aldrig rigtig langt til sådan. Ja. Det er jo aldrig fik det, at det kunne være så fedt. Ja. Men altså, jeg var helt op og køre på den hype. Ja. Men det havde jo bare, altså filmet havde jo bare været, at Ash bankede de to, og så det var det. Altså det og det, altså. Ja. Det er så ikke nogen, der finder ud af, desværre. Nej, men det kunne være vi fedt. Vi kan nå det nu. Det kunne være fedt. Altså det er jo lidt, de aldrig... På den, problemet er også lidt, at man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke lave noget uhyggeligt med Ash længere. Sådan ikke rigtigt. Kan man det? Efter det er jo så også derfor, de kører videre på Army of Darkness, jo. Altså, nu har de jo rebootet Evil Dead-serien, og der kommer vel egentlig også en Evil Dead 2, synes jeg, læste den der. Det gør der. I den nye serie. Og det er jo ren horror, altså. Men det er jo der, det sjove var jo, at deres planer var at mixe de to universer i en sidste film. Hvor det var hende, der har hovedrollen i... jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg har ikke set den. Ny Evil Dead. Men at mixe de to, helte i en sidste kamp mod The Army of Darkness. Men det vil også være mærkeligt, fordi det altså, så vidt nu har jeg kun set traileren til nye, og det tænker jeg, okay, det gider jeg ikke se. Det var noget med en, der kunne skære en tunge over med barberblad og sådan noget, det gider jeg ikke se. Det vil ikke lide mig. Men så det ville være mærkeligt. Umiddelbart ville være mærkeligt det at mixe de to universer sammen, fordi Army of Darkness, eller i hvert fald Evil Dead-universet, Evil Dead 2, jeg falder frem, er jo sådan meget mere slapstick-agtigt. Og det her, det virker mere sådan straight-up horror-agtigt. Men altså... Jeg synes, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor meget karisma Bruce Campbell stadigvæk har i den her rolle som Ash. Altså jeg vil jo næsten se serien bare på grund af, at han er med. Og 100%. Han har været med i den der Burn Notice, hvor de jo endda lavede en spin-off film, der kun handlede om Bruce Campbell. Så der må jo være en del af den der knist tilbage, som han havde i 90'erne, altså. Jamen, der var også, hvad fanden var jeg så? Åh, den er ikke så gammel. Bum, men nu er der My Name is Bruce, tror jeg det var. Så jeg, den er også meget god, ja. Ja, men det er alligevel ikke det samme, altså det... Nej, men den der kører også meget, den er meget, meta. Den er næsten for meta, altså. Ja, men ja, det ved jeg ikke, det, ja. Det er bare slet ikke det samme, man sidder bare og ønsker noget, noget alarm i After Darkness, men man får det ikke rigtigt, og det frygter jeg også lidt i den nye her, men jeg glæder mig sgu til at se den, fordi, ja. Det er bare lidt, det er lidt spændende, det bliver en serie. Men altså, er det også Sam Raimi, der skal instruere? Serien eller? Ja. Fordi han, altså, hvis man ser i forhold til Drag Me to Hell, som han lavede efter Spider-Man, så kan man sige, at han kan jo godt stadigvæk lave noget gys. Og, ja. Altså, han kan jo stadigvæk godt. Han står på som instruktør, Sam Raimi. Cool. Og så den er skrevet af Sam og Ivan Raimi. Ja. Ja, det er også dem, der har skrevet de andre, ikke? Jo. Hans bror, eller? Nå, ja, Drag Me to Hell, ja. Det kunne man også tydeligt se, det var en Sam Raimi-film. Ja. Er den værd at se, eller? Den har jeg ikke set. Den er okay. Ja, det vil jeg faktisk sige. Jeg var rimelig godt underholdt. Og så især opkast-scenerne, vil jeg så sige, er fremragende. Der er nogle gode scener deri. Altså, den er også... altså, det er sådan en små gyser. Den er rimelig scary nogle gange. Det er sgu, jeg synes, det er helt okay. Men han kører meget på det der. Det er jo meget ligesom... Du ved, Peter Jackson tænker også. Det er den der gross humor, ikke? Altså, bræk og blod og opkast. Ja, der er en lille smule deri. Lille smule. Så, og en god slutning. Okay. Ja. Okay. Jamen, det kan være, at jeg vil prøve at se den her. Den er klar ved at se, om ikke andet så på grund af, at den lavede ham. Men, ja, og, men jeg fandt så altså, ud af, for at hvad her, den er ikke så voldsom originalhistorien. Jeg så den der britiske gyserklassiker, Night of the Demon, fra slutningen af 50'erne. Ja. Det er sådan set nogenlunde samme historie, at der er i den, som så også er baseret på en M.R. James novelle, som er endnu ældre. Så, men han har opdateret den fint, Sam Raimi, i Drag Me to Hell. Ja. Så var vi inden omkring det, vi snakkede om sidste gang, med at låne idéer fra hinanden til filmen. Ja. Men det synes jeg ikke gør så meget. Jeg synes, det... Nej, det var bare, jeg synes, at det var... Ja. Jeg blev en lille smule skuffet, da jeg fandt ud af, at han faktisk ikke havde fundet på... Jeg ved ikke, om han skrev manuskriptet til Drag Me to Hell, men det, han står ham og hans... Undskyld. Videre. Er det også Ivan Raimi, der lavede det? Både også... ham og hans bror står som original manuskriptforfatter. Den står ikke som værende credited. Men den er sådan rimelig tydelig. Hvis man har set den gamle Jacques Tourneur-film, Night of the Demon, yes. De ligger altså utroligt tæt op ad hinanden. Altså. Ja. Med selve den der historie, der er i, hvad man skal gøre, hvordan man skal gøre tingene. Altså. Ja. Nu skal jeg så ikke spoil den så meget for Christopher. Okay, nu vil jeg lige tjekke ud. Yes. Big time. Big time. Ja. Godt. Jamen, nu skal se. Har I mere, eller så løber jeg lige mine noter igennem? Bum, bum, bum, bum. Ja, nu kommer jeg til at tænke på en ting, faktisk. Det der med, at han sover til sidst, og han skal sove og sådan noget. Det synes jeg er lidt forvirrende, fordi at, er vi ikke i en anden dimension? Er vi kun tilbage i tiden? Ja. Han rører igennem sådan en portal, jo. Ja. Sådan lidt op, op for grabs, altså. Ja. Fordi jeg troede i lang tid, at han var tilbage i en alternativ, en anden version af virkeligheden, eller en alternativ udgave af middelalderen. Ja. Hvor der så var monstre og sådan noget også. Men det ved jeg ikke. Men han er jo nok bare tilbage i tiden, så, fordi... Ja. Men sådan har jeg nemlig også forstået det tidligere, Christopher, men så da jeg så den her gang, så forstod jeg det bare som om, at han var bare tilbage i tiden. Ja. Han siger jo bare, send me back, ikke? Så det var bare, send me back in time, fordi han sover jo bare. Og der står jo også bare det der 1300... Ja. And I am a slave. Ja. Som så var hvordan, på versionen, jeg så, hvor der stod 13.000 AD. Nå, okay. Det er fedt, det var han får bare pisk i starten. Fuck, han bliver bare pisket, og så de hader ham bare alle sammen. Og ved ikke rigtig, hvorfor de hader ham, men de hader ham bare alle sammen. Ja, og det er derfor, han er sur. Ja. En anden sjov ting er faktisk, at Tracy Lords, hun var til audition til filmen. Så hun fik desværre ikke rollen, men hun klikkede rimelig godt sammen med Bruce Campbell. Det er hun, jo... kunne være en god pindbus. Hvem er Tracy Lords? Det er... Ej, jeg bliver bare for sjov. Nej, vi skulle have ja, lige haft mulighed for ikke at kunne forklare det. Det er helt for blæst. Ja, og jeg var med at The Tommy Knocker. Det var så faktisk ikke, en rimelig god, ja. Jeg kender ikke kun for Blade. Ja, startscenen i Blade, ikke? Hun er hende, der går med ham ind på... Ja, det er også noget... Eller hvad er det, hun siger? Ja. Det er også noget med, hun har et eller andet fitnessprogram, eller sådan noget. Det tror jeg. Ja, det er et eller andet med, hun ikke har... Nu må hun rende rundt i... Ja, ja. Naked yoga. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, har I mere? Nej. Godt. Bare, hvis man ikke har set den før, så skal man jo bare se den. Altså, der er jo ikke, ja, og vi har også lidt fået fastslået, at man kan faktisk godt se den, uden at have set de to først. For det her er de tre fjerdedel af os. Ja. Man skal lige være med på den der form for humor. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke synes, det er sjovt. Det kunne jeg godt forestille mig. Jamen, jeg så den sammen med to, som så den for første gang. Og de var kun delvist underholdt, vil jeg sige. Og de har så heller ikke set Evil Dead før, hvilket... Ja, jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men... Jeg tror bare, altså, man kan jo godt se både på humoren og på effekterne og på det hele, at den er 20 år gammel. Det er jo også men og det igen, er vi inde i det der land der, hvor det er fordi, vi har set den ret mange gange, ja. Og vi så den i en alder, hvor vi var meget sårbare over for dårlige film. Ja. Det er jo lidt det samme, som vi snakker om med Terminator. Altså, ja. Det er jo... Ej, jeg tror, Terminator holder bedre nu end... Men Terminator er heller ikke en B-film på samme måde. Altså, jeg tror, der er nogen, der står af på det. Ej, det havde ikke været den største budget stadigvæk. Men den er stadig ikke noget bedre lavet end, og noget større budget end den her film var. Det er så lige, om de havde det. Ja, det er okay. Det vil jeg tro. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde mine noter. Det tror jeg nemlig også, jeg skrev sidste gang. Det vil jeg tro, Ulvar. Det ligner en dyr film, men... Terminator, den kostede 6,4 millioner. Og den her havde 12. Ja. Okay. Så den var... Okay. Så den her dobbelt så god. Dobbelt så god som Terminator. Okay. I rest my case, eller... Ikke dismissed, eller hvad er det, han siger? Så det er Cameron, der kan få noget ud af ingenting. Så okay. Men det er så, det kan han så ikke mere. Men det har han jo så også arbejdet med mange år, før det Cameron med Roger Corman. Men det har jo også en charme. Jeg synes også, det er fedt. Det har jo virkelig en charme, men det ser jo billigt ud. Det ligner jo det der, altså det der kulisse, det render rundt i linjen, eller noget, der er lavet i papmaché. Altså, det var det sikkert også. Det er det, altså de gode instruktører, de skal bare ikke have for mange penge mellem hænderne, så går det galt. Altså det går, og det er gang på gang, altså. Ja. Men nu siger du det der med lige nogen, der lærer det papmaché. Altså, hvis du ser nogle af de gamle Universal horrorfilm fra 30'erne og 40'erne, der er jo også rigtig mange af de der sets, de render rundt i, at de det er sets, og hvor de skjuler dem med tog og alt muligt, altså. Især Wolfman, for eksempel. Ja, ja, jo. Men der er bare ikke noget, der er ikke noget i Terminator, der ser så falsk ud. Der er ikke noget Terminator, hvor man sådan tænker, okay, væggen er bare lavet af gummi, pap. Altså, Terminator ligner, jeg er overrasket over, at Terminator har kun at koste det halve, fordi det ligner en meget, meget, meget dyrere film, synes jeg. Men altså, det er jo også en del af charmen, vi har med Darkness. Det er også den så billig og er en B-film. Og den er det så unapologetic. Og der er jo ikke noget galt med at være en B-film. Altså, nej, overhovedet ikke. Der er jo mange B-film, der er meget bedre end A-film. Altså. Meget, og den er meget bevidst om, at det er en B-film. Og det er jo det, der er fantastisk ved den. Ja. Jamen helt enig. Jeg synes den er fantastisk, og jeg synes stadigvæk, den holder. Rigtig, rigtig meget. Især den første time af den. Jeg har virkelig lyst til at se den korte udgave igen nu, bare for... Jeg var lidt skuffet efter at se den lange udgave, fordi den bliver sgu lidt for lang, så det med en udgave, der er kvarter kortere, tror jeg, gør den sådan lidt mere tight, eller på en eller anden måde... Det tror jeg i hvert fald, at hvis jeg skulle se den igen, så ville det være den udgave, jeg gik efter. Også for at få den anden slutning, som I nok også bedre kunne lide, lød til. Ja. Så yes. Jamen det var godt. Næste gang skal vi noget rigtig sjovt. Rigtig, rigtig sjovt. Det er jo blevet jul snart. Nej. Og der skal vi se noget mange folk nok vil kalde verdens bedste julefilm. Med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen. Så kom dagen. Vi har snakket om den længe, eller jeg har snakket om den mange gange. Og Mission Julegave, den er jo... Cookie down! Den er jo god. Den så jeg i biografen i sin tid, og... ja, jeg vil bare sikre mig, at de andre, I også har været igennem den. Ja, du er ikke spredet julehyggen. Du har troet med den, siden vi startede, faktisk. Jamen, det tror jeg faktisk, jeg har, så det skal men nok nu, være rigtigt. Nu er du så en lykke her, du kan ikke tro med den længere. Nu har du kun episode 3 tilbage. Og du har selvfølgelig også alle Transformer-filmene. Ja, og Keanu Reeves laver stadigvæk kan film. Det giver ham god idé. Nok fint, ikke? Men så kunne det være fint, hvis du kunne få fat i Gert, så han også bliver udsat for den. Ja, det kunne... jeg tror, jeg ville få svært ved at sælge den til ham. Det er sådan... Fordi nu er jeg så nødt til at spørge ham, vil du med ind og lave et podcast om en julefilm? Okay. Kan du ikke bare sige, det er en anden julefilm, inden vi starter? Så når vi starter, så... Surprise! Bare spørge julefilm. Ja. Mm. Ja. Nej, Mission Julegave, det bliver sgu godt. Den har jeg ikke set siden. Jeg har aldrig set den, men jeg føler den... nærmest, at jeg kender den, fordi jeg har hørt dig tale om den, og jeg har set en lille klips på YouTube. Jamen, den er rigtig god. Det er en af de der er misforstået film. Som, yes. Ja, der er jo også nogle scener der i, der vækker mindelser om nutidens Black Friday, er der ikke det? Jo. Er der ikke sådan, at man nærmest tramper på hinanden for at få fat i julens glæder? Jo. Det er... Smukt. Og der kommer en toer i år. Den har premiere den 2. december. Det kan være, det er sådan et... det kan være, den faktisk i virkeligheden, Morten, det kan være, det du har overset, men i virkeligheden sådan en socialrealistisk blik på arbejderklassens kamp for at give deres børn de julegaver, som samfundet dikterer. Bortset fra toeren, det har Larry the Cable Guy i hovedrollen. Det er ikke helt det samme som Arnold og Sinbad. Nå, okay. Det er sgu, ja. Nej, den er god. Jamen, den fortjener i hvert fald de 5,4, den får på IMDb. Det vil jeg sige. Det er fuldt fortjent. Så, og det, nej, jeg tænkte, det bliver nok vores eneste mulighed for en julefilm i år, så skulle vi have noget godt. Ja, ikke det der. Nu har vi set Die Hard det sidste år, det er sgu noget B. Altså, det, nu er vi i Gremlings sidste år, så er der ingen grund til at... Ja, altså de holder bare ikke mere, de der gamle film der. Nu skal vi have noget nyt. Den er jo ikke andet end, hvad er den, 18 år gammel. Det er jo ingen... Ej, den er sgu ikke. Det er godt. Jeg glæder mig. Jeg har også lagt mærke til, det er altså også en, de trofast viser i fjernsynet hver jul. Ja. Operation Julegave. Så det er jo blevet en moderne klassiker. Er det den hedder på dansk? Operation. Mission Julegave. Mission Julegave. Mission Julegave. Ja. Ham der er irriterende, der I kan se allerede på plakaten. Ham der, der er en, der er rigtig irriterende. Ham der... Arnold. Sinbad. Ham der er Sinbad. Ja. Han spiller altid sådan en eller anden sort mand, der bare råber og skriger helt vildt. Men Phil Hartman er med, så det der er altid... Han kan da trække lidt i den rigtige retning. Han var meget god dengang. Ja. Jamen, der er meget godt ved den. Det, og hvad det hedder, Jake Lloyd er også med der i, så det er så... Nej! Jake Lloyd, man! Ja. Ja, det er Christmas. Yeah. Så har vi jo skal faktisk se Alene Hjemme 3 på et tidspunkt også. Der er han også med. Okay. Er det ikke ham? Nej, undskyld. Nej, det er ikke ham, der spiller med, den er det. Nej, de ligner bare hinanden, de der frygtelige børn. Og der må han efterhånden være lidt gammel. Det vil også være sådan, at for frygteligt til at være sandt. Altså, ja. Altså, men jeg mener, at Jake Lloyd, det er hans søn heri, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er ham, der skal have den der... Buzz Lightyear. Køberbane, eller hvad det hedder. Ja. Buzz Lightyear klon, ja. Ja. Så det... Buzz Lightyear. Yes. Så... Det bliver godt. Det bliver godt. Jamen, jeg vil varme julegløkken op og sætte mig klar. Mm-hmm. Jeg synes forresten, hvad med Maria? Skal vi ikke have... Hvad med Maria? Nu skal vi ikke have Maria med? Tror du, hun kan komme i julestemning over den det der film? Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror altså godt, det kunne få den gnævne julenisse frem i hende. Det ville også være perfekt. Det kan godt være. Jeg kan prøve at høre hende. Ja. Nå, jamen, jeg tror, det var det. Og ja, så ses vi igen om en 14. tid. Ja, inden vi smutter, Morten, så lad bare sige tak. Det synes jeg. Det kunne heller ikke passe. Nej, netop. Jeg skal leve op til mit rygte. Ej, tak for al den gode feedback, vi har fået, både på web og inde på vores hjemmeside og på Facebook og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Det er fedt. Voicemail. Angry bad mails. Ja, ej, det synes jeg er fedt, så keep it coming. Det synes jeg er fedt. Og så synes jeg, Morten, jeg synes, det var en god idé, det der, du sagde, at vi skulle optage sådan, de film, vi ser frem til i 2015. Det synes jeg lige, vi skal holde lidt fast i den idé. Jamen, det fik jeg så ikke optaget, da jeg sagde det, så det... Nej! We'll fix it and post. We'll fix it and post. Off the record. Godt. Ja. Men ja, det lød til, at vi hver især havde mange ting. Jeg var meget overrasket over, at du så så meget frem til den der 50 Shades of Grey, og ikke alle de andre film, men det er jo... Altså. Det er så også fedt, at du har læst bøgerne jo, så det er nok... Jeg læste bøgerne, jeg har læst flere gange. Mm. Ja. Det er jo moderne Shakespeare. Det er det. Ja. Ja, nej, jo, jeg tror faktisk, det kunne være fedt, hvis vi lige får den ind her inden 2015, hvor filmen begynder. Er ikke noget, yes. Det er så sent, ja. Det her blev sent. Ja. Så ja, nej, tak for i aften. Vi ses om 14 dage. Ja, tak for i aften. Yo, she bitch. Let's go.